أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مآخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى عندها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب يخشى الله لعباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكثير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك يجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. سورة سبا مکی سورت ده نزولن دری سال ویخ ده 43 نمبر فصل تون فرقان نازل شده ده اور ترتیبان 15 نمبر ده 35 نمبر فصل سورت سبان لگول شده ده رب ده سورت یو ده چه مکی سورت که دو اشتم و در اشتم که ده تابیده کن چه مختار ده ما مدید صورت کے اول کوئی چاہ الحمدللہ مخی صورت کے آیت نمبر 22-23 درشتم دوشتم کی ہوئے زمختار ماں ماں چال اختیار نہیں اور کڑے زمالک ماں ماں تر زم شرکتی نشتے ما تا چا مواد نه کړی نو دا تاول کوئی چه الحمدلله بیاد خدای طول سفتون خدای لوایا دیو اجنور فسیر آنا دوی موجا مخی صورت که دویشتم درشتم آیت که دا اللہ یوال تعبیر شد بالوجوه الاربعا نو دی صورت که اثبات توحیدو بالعدلہ دیو اجنور فسیر آنا دری موجا مخی صورت که اجد سلیمان سلام او داود سلام بیان شو نو دلتا خلاصات نمبر 15 کې چې دا مخلوق دی او ما ته ټول محتاج دي کې نه کې دیو جنو ور فتیرا له سلورم اوجا مخزورت کې آیت نمبر 4 کې وي چې دای ربا چاچ مسلو ما غا رزق ول عزت من کما نو دې صورت کې وي آیت نمبر 1 کې وي چ عزت والا بومی او عظیم بومی اجر به لومی عزت والا بومی په عزت ور کول شي کنه دیو جنو پسې راوړو پینځم اوجا مخ ترت کې وی دیو بل امداد باندې شي کوله آیت نمبر 42 کې دلته آیت نمبر 18 کې وایي چې یو بل فریدا نیکو باندې نصیب دار نه کول نو سه باندې نیکه نشي کول زیه ور فلار نشي کول فلار نشي دیو جنور فسیر آوڑا شپاگا مواجا مخی صورت کے آیت نمبر 3 سال بیخ کے منکرین دو قرآن لے زجر ورکا و دیو صورت کے آیت نمبر ایو کام دیر شم کے 29 کے قرآن والا لے بشارت ورکای دیو جنور فسیر آوڑا امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے ہیں په بیان د وزرو فرښتو باندې بل فرښتو وزرو بیان نه شوی آیت نمبر 1 کې جال ملائکه او رسل اولی اجنه د مسنا او سرا سربا یذو فی الخلق ما یشاء بل د شان نشته دویم امتیاز سورۃ ممتاز دی په آیت نمبر 2 باندې چپای کوئی ماثل بحران هذا عظم فرات سائم اشتراب هذا من حجاج وان كل تاكل لهما طريا وتطهر خلية تلبسونها وترى الفرق في مؤخر تبتم من فضل بل لا شان نشتر بل امتياز سورة ممتازة فات نمبر 15 باني كيني كيني سورت ممتاز پانو فی لثم بانے جائے الناس انت فقراء الاللہ تول مختاج اللہ تھا واللہ هو الغنی الحمید بل امتیاز سالورم سورت ممتاز پایتا مرن نو لثم شلم یا اشتم دو اشتم چاکہ مثال نا دی مشرک ادم واحد دا شرک ادو توحید او دا جہنم او دا جنت بلدرشان نشته سالورم امتیاز صورت ممتاز ده پات نمبر ویشتم او تیشتم بانه ده گرد درنگون زناور درنگون بلدرشان نشته پیلدم امتیاز صورت ممتاز ده آت نمبر 28 اتیشتم جنن ماکش اللہ من عباد العلماء بلدرشان نشته شپاگم امتیاز صورت ممتاز دیت نمبر 32 بانے چا اللہ ویدو قرآن لے چونکم نادری قسم شی یو ظالم نفسی شی یو مقتصد شی یو سابقون بالخیرات شی بلے رشان نشتا مقصد در صورت ہم اثبات در توحید بالعدلت العقلی نفی شفاعت قہری بالعدلت العقلی مقصد در صورت نفی شفاعت قہری بالعدلت العقلیہ او داود توحید ذکر کئی دری دایا اولیات کی عنوان دا الحمدللہ ترہ بیاد نمبر 3 کی لا الہ الا ہو بیاد نمبر 13 کی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک مختصر خلاصہ اول داود توحید ذکر کی پا عنوان دا الحمدللہ ترہ پاگی وہ دری قسمت دلائل ذکر کی یودا چی خالق بکل شن هو اللہ دویم مبارک دی کل شان والا درم ان نعم كله من الله نو په دویم ځل باندې دا ذکر کی الله لا اله الا هو نو بیا د آیت نمبر 9 نه دلال شروع کی اخلي دا دی بوزي تر 13 پورې نو دا بی دعوه تفریح کی ذالکم الله ربکم له الملک دا دعوا دی دلالو کې چورلی یو نوې طریقه دی صورت کې دا دعوه په دې دلالو کې دا چورلر یا چور پیر راتیری پکې الحمدلله د خدای توب ټول صفاتونه خاص الله لري نه پیغمبر لدی نه ولی لدی نه فرښتې لدی کوم صفات چې خدای دې هغه بد بد چانی په دې دلیل ذکر کوي چې فاطر السماوات والارض پیدا کوم د اسمانو او زمکو دې جعل الملائکه ملائکته گردون کنه ملائکو ده رسولن استادی اولی اجنحه مثنا و ثلاث و ربع صاحبان ده وزرو ده بود بود او دری در تلور تلور یزید فی الخلق ما یشاء زیاته الله په پیدایش کې هغه چوخه خشی یقین الله فرض قدرت والے دا فی دلیل ده خدای تو صفاتو ذکر الله لدی چې یو خواه خالق ده اسمانو زمکو ده بل فرق طول هغه وزر ورکړي چاله دوه دوه دي چاله درې دي چاله سلور او چاله زیات دي لکه جبرئیل علیه السلام دا شپږ سو وزر دي یزید فی الخلق ما یشاء نو دا برکات چا ټولې دي دک الله نو الحمدلله د خدای ټول صفاتونه دک الله لري ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله دې فرسیبان قدرت والا او دویم دلیل ما ابتاح الله للناس من رحمه آغا چه پرانزی اللہ لفارد مخت دخل کمی رحمه دیزا میرو بانتی بچه ورکی مال ورکی عزت ورکی فلا ممزی کلا نشتے بنده اون که دی میرو بانتی اللہ ایسو کما آغا چه بند کی اللہ فلا مرز اللہ من بعدی نشتے پرانزی سون که دیل پی فس دار اللہ نسو مخت تورت کرد ور باعث که ہوئے ہیں چه مالکان ندی عزتدار مینه دی 22-23 کې معاون مینه دی اختیار مینه ورکړي نو دلته وایي چې ما ته الله للناس برحمته فلا مسد ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له نه څه ورکول شي چاله نه څه باندول شي د چانه نو ولې رحمت کوي ولې ته ولې عبادت کوي ولې نذر نیاز کوي کم بختانو وهو العزيز الحكيم ادا الله غالب خان حکمت دکشان آیات در شو مکه سورت انعام کې په نور الفاظ و یمسس کلاه بذر فلا اکش فله الا هو کتر اورته تا ته الله معمول تکلیف سر دی خو کی غاخ دی خو کی خپل دی خو کی خېټه کې درد راولي مال دا نواخ دی نسوک در کول نشي ادارنګ سورت یونس 107 کې تر شو و یمسس کلا او ذورن اکبر دی تا الله معمولون تک فلا کاش بلو الله و یرد ک بخیر فلا را ات لفضل اکلا خیر در کئ تو کی بندول نشی نو دلتا وای ما ابتا الله للناس برحمتنا اغه چې فرمان دی الله رفاض خلق اس می ربان تیا نشه بندون کدی لا شیخ عبد القادر جیلانی پس دوی تا نصیحت کئی چی بچیا عبدالرزاق تا چی حدیث دے ابن عباس ایرنکے از صورت حشر آخری آتون ایرنکے مطلب دا دیگی کم دا دی چی هو اللہ اللہ لا الہ الا ہو عالم غیب و شہاد هو الرحمن الرحیم هو اللہ اللہ لا الہ الا ہو الملک و القدوس یعنی مشکل بشاد آتا ورکون کے اغسطون کے ٹھول دا اللہ صفات دی اور حدیث دا ابن عباس کیم دای نبی اسلام ابن عباس نوید نبی اسلام زام پر سور کرم اما ته ونسیت کو چه بچیا وره خبر او را چه غواړی دا لانا واړه وښه اکه دا ټول دنیا را جمع شي چې ابن عباس لا فائدہ ورکو الله نی مقرر دی نشته تر کو سره بادشاہان او سره وزیران او سره دار تخپل خپلوان اکه دا ټول دنیا را جمع شي سره بادشاہان او وزیران او واشه هر بدماشانو د بادشاهانو اجر دلون تکلیف راته او لانی مقرکه نشرته لته اندته وای مسئلہ بیانو یری گا ما تشجیع میں دیکھے یا ایوہ الناس او خلقو تذکر بالنعم دفار توحید ترغیب توحید او خلقو اذکرو نعمت اللہ یاد کئی نعمت دا اللہ فتاس باندے نعمتون دا اللہ هل من خالقین غیر اللہ آئشت تو پیدا کن کے پیدا اللہ نا چو خوراک در گیتا تدبر نو دخکات تو کشتے ہیں نیشتے تو چی نیشتے ہیں لا الہ الا ہوا نیشتے بلا جتروا پیدا اللہ نا الحمدللہ تو خدای تو تیب سبتنا اللہ لین در توائی لا الہ الا ہوا نیشتے سوک در دولیت صفات و پیدا اللہ نا اس سوک نا نفع غامبر نبل نبل فانا تو فکونا نو کم ترتا دی کا کڑے شہید شرک کاندہ کی چاہو گردولے ویو کذب اس تسلی تا مطلب بیان کرا اندے بھائی دا دان لے گیا دے اولی نیشتے اجت روا داتا اشتے کنا کینا کینا لگا ویو کذب او کا او کا جردہ ادھر او جن کئی تالا را چردہ دے دان لے گیا دے نو خفانش والے فقد کذبت رتل من قبل فدائی طرح در او جن کئی شو پیغمبران ستانا مکی نوح علیہ السلام دا مسئلہ کو خلق کو دزان نوے حود علیہ السلام بیلو نو خلق کو دزان نوے ابراہیم علیہ السلام بیلو خلق کو دزان نوے موسیٰ علیہ السلام تے بھی دزان نوے تولو پیغمبران تا نسبت در جنوے دے شوے دے نو کتا دا تو کوئی دا دزان نوے لگیا دے انت خفان شے دا دا مخ کرن مشرکان طریقی دی چیدے دا شام برنامور تھی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ تو حفظ کو رشی طول فیصلے فیصلہ اللہ ساستا انجام با اللہ سخی اللہ بستا انجام خطی دیکھتا ہے سکو اللہ نشی یا ایوہ الناس اس تقویب اخروی او خرقو انواد اللہ حق یکنواد دا اللہ رکھتی آداء قیامت برا دی فلا تغرنکم حیات دنیا قیامت لگ کارو کئی مسئلہ بیان گئی قیامت لگ کارو کئی دوکان کی تالا فلا ترمنا کم خیات دنیا دوکان کی تالا جوند دنیا اجازت پہ دنیا کون خلی آخرت فریدے ولا غرانا کم باللہ الغرور دوکان کی تالا پالا باندو کباز شیطان یو غرور دے یو غرور دے غرور دے شیطان صفت دے او غرور مانا غرور مصدر دے مانا دوکان اغرور اس بھی فائل دے دوکاباز دوکاباز دے قرآن نوان رئی دوکاباز دے دنیا کونن خلی ان شیطان لکم عدو یکن شیطان ساز دشمن دے فتقدو عدو انیوئی دل پا دشمنائے تا دشمنیو کئی سنگو تا دشمنی کئی دے شیطان دشمنی دارا چی قرآن قرآن بیان کئی قرآن دے کئی قرآن دارن کم چی شیطانان دی بیرتیان مشرکان دی دین فروش بولیان دی دا غی دشمن دای چه قرآن خلقو تا خواهد ای تر مناظره ما کواهد دا شیطان جردان دی بس خلقو تا قرآنو خواهد اوامتا چه اوام تینا بچ کن بس دا غی مرد دی از تا فتح دا این شیطان لکم عدو یکن شیطان ستا دشمن دی قرآن تا این پریدی قرآن بدردی فتقدو و عدو و نونوی دی شیطان لکم دشمنه دا شیطان دوستی دا چه تا قرآن نبیانه انما روح به یقینا شیط یقینا رب اللہ شیطان پلیٹا لیلارا رب علیه خلاف دو قرآن تا رب علیه شرکیاتو تا لیکونو من اصحاب سایر دفع چی شید جہنم یاننا اللذی استخویب اللذی آکرن کفرو چین کاریو کل الحمدللہ لا الہ الا ہونا لہو عذاب شدید دیلہ دب سختے آکانا چیمان لما صلا چل خدای طور صفات صرف اللہ لدی عمل او کنے نور تے اور رسولا عمل صالح مکی صورت دے عمل صالح ہم دکھو چی قرآن دکھا برتے او خیر توحید بیان کا نو دیلہ دب آخنا او عجر کبیر او عجر لوئی اللہ با تارتا ماب کی او لوئی عجر با مولور کی او زجر کی آگا چار چوئی طول یو شادی طول مولیان طول علماء دی ہوئی تو یو شان چر دی یو دا اللہ دوست دے توحید بیا نہیں دا مخلوق خیر خواہ دے اول اللہ دشمن دے شیطان ملگر دے او خلق تباکی یو شان چر دی یہ خانہ ابا من دوی نه سو عملی یا تو چې خسته شوی دی هغه ته بد عمل دا هغه فراوس حسنا ویدی دی عقل خیسته نو دی هغه کم سړی ته چې هغه نیک امر خیسته قرآن او سنت دا دواړه یو شان دي کمن حد الله په ځان دا چا چې هغه لاله توفیق ورکړي د خپل کتاب اده پیغمبر د سنتو یو شان چرته دي فإن الله يضل من يشاء فإن الله گمراهي کبريلي چاله جو خاشي ا توفيق ورکي چاله جو خاشي فلا تذهب نفسك دولار ديني شي ست نفس علي فديبان حترا دين دوجي د افسوسنا خفغان په مکو اړه ته دوک مور کو چر دي ولي نه مني ان الله عليم بما يصنعون يقرن الله په دې په غبانه چې دې کوي او صدورم دلیل والله الذي ارسل الرياح الله قطا تشرالي غبادنا فتزور صحابا نو پورته کی وریا ده فتقناه الى بلد ميت نو بودم دی وریا دلا فترب د کلی او ته فتر د زما کی وچه باران غریشه ټوکړی فاحینا باران دوور یلا فاحینا بالارض بار موتها متاده کومه پر باران تر پر یوبو تر مکه پدو چې دو دینا کذال کنو شور د کرنګ ری پورته کړ د اسباد د قیامت په تمثيل په مثال تر د کتن چې مکه و او چوی یو فتح تر دی د کر تا د بم دا د غبو چوی زمکه بو چوی تا د بته و دی من کان مستدیب للقران بیان د قران ته من کان یرید العزتا او تو چی غواړي عزتا ارته عزت او عزت وګم من شرط دی سوک چی وی چی غواړي عزت نو جزا د شرط ماذو بر فلیطلبها بتبلیغ القران فلیطلبها من الله بتبلیغ القران ولی فلله العزت جميعا عادو تیوی چی قواری عزت چی دنی عزت من شم معزز شم یو تیوی چی دنی معزز شم دی عزت دفار توک مال گٹی او توک سکول نوائی او سوک بل سکی سوک بل اصل عزت دقنه ری دنیا با ما دمادار بسیدت ترسو چی مال عزت بی چی مال ختم ختم بشی دا افسر وسیدتی ترسو بر چی افسر عزت بی چی افسری ختم بشی بیا سوک تبوسم نکی دا دایمی عزت دا قرآن کریم تک غریب این بلی خلق عزت که کماردار این بلی عزت کهی که جوانده این بلی عزت کی گه کمر شه اون بلی عزتی پا قبر که بلی عزتی پا قیامت که بلی عزتی دا اللہ دربار که بلی عزتی اصل عزت دا ده چه سڑی قرآن زده که توحید بیان که دا لوی عزت ته من کانوری دل عزتا آو دوی چیوی چی قواری عزت نفلیت لب ها من اللہ بی تبلیغ قرآن وی تبلیغ توحید او دوک چی وی چی غواڑی عزت نو اللہ نا دی غواڑی پا بیانوال دا قرآن سر ہے پا بیانوال توحید سر دکا چی فلی اللہ لعزت جمعی خاص اللہ لدی عزت تول ان اللہ رفا بی آدھر کتاب اقواما ودو بی آخرین حدیث کرا دی یقنا اللہ عزت من کئی فلی قرآن بانے دیر قومنا و ادعو بیا خرین ارا غردی فدی بان دیر خانکو چه چا دی اللہ کتاب تی عزت من کتاب تلا تا چولے عزت من شو صحابہ و تو برا ترو تا دا غی عزت تی نظمان ترون نظمان پلاران و نظمان گا ماماگان لیکن اوس چه صحابی سو بعد دوی منگی نمارای نمیسو بخفل زن بقا گنو که مکتشا بدر دوی که دیش بخفل پلار و مزغا گنو کو لیکن صحابی بیدتی من نشی برداشت کوله دا پیغمبران بیدتی من نشی برداشت کوله ول دا اغای عزت اللہ دا تورکه چه دائمی ده اغا پر اشتدارای نده اغا پر برس ده هم دا اللہ دا کتاب اغا عزت ده هم سو اس پا دینی افتا بدان قربانی فتا با ارس قربانی بچی بر بان قربانی مال بر بان قربانی خوشرت بگرای چه قرآن کریم بان تی عزت حاصل ده من کان یرید العزتا عادو تیوی چی غواڑی عزتا نو دی غواڑی دا اللہ نا پا بیانول دا توحید پا بیانول دا قرآن ولی چې فلله تو جميعا فس خاص الله لدی عزت ټول اختیار دی عزت الله څخه دی الیا تاب القلب الطيب دی الله ته پورته کی کلمه پاکی قبلیږي والعمل الصالح عمل صالح قبلیږي يرفع پورته کی الله دا کلمه طیبی والا عمل صالح ور پورته کی عزت من کی دا یو معنی شو دی دا کوم درې معنی کوم دا یو معنی شو بیا تو ګورې من کان رذ العزت فليطلبها من الله بتبلیغ القران فالا العزت الجميع الله فقد بیا وی الیه جد اول کلمه طیب الله ته پورته کیږي کلمه کلمه فاکیه توحید پورته کیږي قبلیږي د قبول شرف ته حاضر شي او عمل صالح دام الله ته سره قبلیږي يرفعو کی ضمیر الله ته پورته کی الله هو دا کلمه طیبی والا عمل صالح والا پورته کی عزت من کی دا یو معنی شو ادویم معنا من کان رز العزت عادو چی وی چی غواړي عزت د غیر الله نه چې بابا ته عزت ته نشي عزت بند کړي ولی چې فالله العزت جميعا الله له عزت ټول د دې معنی تایید سورته مریم وګورئ تاسو آیت نمبر 81 واتخذوا من دون الله یوتیا نمبر آیت سور مریم او ولد خلق بيد الله نمبر غاران ليكونوا ليكون لما اذا دی بل چې شته مرز غاران دي په سبب دی چې دنیا آخرت کې په موږ عزت من شو دنیا کې بچو مصیبتونه آخرت کې جهنم کلا اچر نه شي ته کوم کړي سایه کوله به عبادت اندر چې کار وې دا اولیا د دې په بار اشیبه په دې باندې مخالفه ای وای ما ته کلو چې ما رحمت کا دا دوی معنا من کان دې د عزت او بچوي چې غواړي عزت د غیر الله نه نشي ته کوم کړي دا چې فلل العزت جميعا خاص الله العزت ټول ادره معنا چ من کان رود العزت اعوذ تیوی جوار عزت د کفارونه یره کفار ترلین دین کومه زب عزت من چې امریکای سره انګلند سره روس سره دوستی کوم زب عزت من چې ولای وای نشي عزت من کړي فالا العزت جميعا دک چې خاص الله لري د ټول ادری تایید سورۃ النساء وګورئ 149 نمبر تا امریکا به عزت من کی نئی شی عزت من کولی عزت اللہ پلاس کے امریکی ساس نشتے ان انگلینڈ ساس شیشتے اللہ رضا کا خانا اللہ به عزت من کی پا پیسو پا دولا تا کتا عزت با امریکا کی عزت من شم اللہ دینا تخدون الکافرین اولیاء آکتا چندی کافران دوستان من دون المؤمنین بیر مؤمنان ابتغون عند الله عزا ا لټای دی د کفارو څخه عزت نشي عزت کوي ولی فإن العزة لله جميعا یقینا عزت خاص الله لا ټول د عزت مالک الله دی عزت الله ور کوي نو الله ته تعلق سم کدا الله کتاب ته کینا یو معمولی الګ به پلار به غریبی ته ودوره عزت منش لولې خلق واست اخو کې ناس لول خلق وسط تابیدار کی اللہ فاق فدی کتاب با الیہیت عدل قلم اپتائی فدی کی ما دو معنی نوری کھو یہ معنی خوشی رکھا دو معنی نوری الیہیت عدل قلم اپتائی دی اللہ دا پورتکی گی کلمہ کلمی پاکین توحید والعمل صالح او دے معنی کہ والعمل صالح یرفعو او عمل صالح تیر یرفعو پورتکی دی کلمی طیبی لرا یرفعو کی ضمیر دا فائل دی عمل صالح تشد پورتکی دا عمل صالح ہو دی کلمی فطیبی لرا سمانا آنچه کلمه طیبه بیانه طیب بیانه خوطر عمل صالح هم که د منائنو ځان بچ کې پاور اوامر باندې عمل کې استاد خریم توحید خریم دنیا کې الیه تذ کلم طیب دی الله د پورتګی کلمې پاکه عمل صالح چې دی ير په پورتګی هودی کلمې طیبې لرا اې چا کې یو ځای توحید بیانې لیکن خپل عمل صالح نشته د منائنو ځان نه ساتي د دخله توحید نشو کړی دا ته وګوري ډیر خلک وایي چې توحید بیانې لیکن یو لس بلګری نه جوړول دا عمل ټیک نه دي تر به عمل ټیک ساتي د غلطو خلکو نه مدان بچکه غلطو ډوډاګان نه مدان ساتي غلطو خبرو نه مدان ساتي واشه د استاد خلی نه به بعد خلکې نو لس پیندرس کار بکارو کې لس شاګردان به ومني ولدا عمل صالح ني او چې عمل صالحي په کار کې دنه په دوه کال کې درې کال کې دور کارو کې چې په شل کال کې بل نه کړی درش کال کې نشي کوله یا بل معنا الیا ذو کلو طيب دی الله د پورتګي کلمې پاکه عمل صالح چې يرفعو کې ضمیر د فاعل دی کلمې طيبې ته شو پورتګي دا کلمه طيبه دی عمل صالح را یا چې طيبه کلمه دی وای توحید نو عمل صالح دی مقبول شي عمل صالح قران بیانې موس کې روجه کې حاجات کې چې توحیدونو د بروخیږي د الله دربار کې قبول شي او کوم توحید نو که ارثور عمل صالح کې تنده تورګ او مسواک د سره بری د خړې دي چې توحید نو کنه عجبه ته مشور شو دا ته منی د عمل قبول نه دي ټیک شو او بیا ته مورخه درې وړ معنی بیا کو من کان ذل عزتا اذن چې وی چې غواړي عزت نو فلیطلبها من الله بتبلیغ القران بتبلیغ توحید او ته چې وی چې غواړي عزت بن کېدل نو دا الله نه دی غواړي په بیانول د قران په بیانول توحید سره ځکه چې فلل عزت جميعا عزت الله له ټول بل څه عزت نشته کولی دی الله ته فورتګي کلمې پاک او عمل صالحا الله ته فورتګي يرفعو کې فاعل الله فورتګي الله هو دغه سړی چې توحید بیانې او عمل صالح کوي الله دې پورتګي عزت من کوي ټیک شو دا معنا شو دا معنا من کوي د عزت او دوی چې غواړي عزت د غیر الله نه نشي د کوي د کجې لله العزت جميعا لا لا عزت ټول بلا معنا اته جوار عزت د کفارونه چې کفار د دوسی کوم عزت من بشم امریکای تر انګلند تر چین تر نشي د کوي کړه د کچ په الله العزت جميعا الله لا عزت ټول ویله یا تذل کلو طيب دی الله د پورته کلمې پاکه قبلې عوامل صالح يرفعو پورته کوي د عمل صالح دی کلمې طيبې لرا ینده ده خپل نه توحید خور شي چې عمل صالح وتره اګه عمل صالح دي نو ته ود بده 50 کال بیان کې لس بلګری به طرف جوړ نه شي بلا معنا الیه تذل کلو طیب دی الله د پورتګی کلمې پاکه عمل صالح يرفعو پورتګی د کلمه طیبه دی عمل صالح لا ینده کلمې طیبې چې چې عقیده توحید وي نو دا عمل صالح به قبول شي زمان چا چا دا دې ورمان دو تین شخه والذین یمکرون تخویف ورکه منکرین لا مخالفین او تسلی ورکه مبلغ لا عاقدا یمکرون سیئا چې تدبیرون کوي بد بد قران د بندول توحید بندول او دلیل د عذاب سخت و ما کرو لایک او یبور ا تدبیر دی خلقو هغه د تبع اوس پیندم دلیل الله پیدا کړی تا د خورن ثم من فدن بیا رتمین ثم جالکم ازواجا بیا گردولی تازو جوڑی جوڑی وما تحمل من انسا انا بارکا یو زنانا یو بچے انا کیدی دیلا نی زیگئی دیلا الا بی علمی مغفر فا علم دا اللہ کیوی چلا بنی کیا و بردی فاندوس کارو رو بے کاتیا بے کدر لسو رضو ممری او دا و جنت تا دی کدرت بے اللہ تمعلوم دے وما عمر من عمر او عمر نه دی رہی یو عمر والا وما عمر او بر نه دی رہی زیاد دو مری تبعین ها خیال کوئی آتا وما عمرو عمر نیتر ایو عمر والا زیاد دو مری تبعین ولا انقضو نکا مولشی من عمری دو مری تبعین لنا الا بکتاب مگفا علم دا اللہ کی یکن دا کار فا اللہ سانده اوز قد دا مانا که وما عمرو وما عمرو عمر نیتر ای زیاد یا عمر والا انا کمول شي دمر داغنا دمر خدا کوي انا زیات دي عمر خود سلور میاشه ماشوم شي دمر خټه کې نو الله ور سلور سیان په فرښتوی کې دد عمر دد رند خچ زیات یا کم دد عمل نیک یابد ادا انجام دوزخ جهنم داوی کې نبی اسلام جفر قلم قلم چوره دیکھ تغییر و تبدل نشی راتے صحابی تا پوز کہ یا رسول اللہ نو بیا من توکل پر تقدیر ول نہ کنے بیر سان تو نہ نہ تقدیر مت توکل توکل نشی کولے کل میسر لما خلق له اری او سڑے آسان کرے شو دا تا کار کم نشی پیدا دے یہ تب خام قد جہنم عمل وت کہ جہنم ل پیدا جہنم عمل بات آسانی او کو جنت ل پیدا ہے ستا تقدیر کی جنت ہی نو جنت عمل بات آسان شی تب ہم پدک تقدیر روانے تدې شي په دې دا ځان دا کمې دې ته دې خو نشي اته دا مانو کې چې ما عمر مې عمر عمر نه دی ری یو عمر والا زیاد عمر تبعین عمر تبع چې کم دې داش په ته کال نه واش یو مون په تور کرات کې ما نه کړل پورا غزا مو په تور درات کې زاین بیا ساتي چې دا مزه درکې کنه سلسلات کی آیت نمبر آٹھ اللہ یعلم ما تحمل من کل انثی اللہ پورے پاغمان چی برکہ یا رزنانا افاغمان چی کمی یہ خیٹی رحمنا دومر تبعینا آغمان چی دیاتے یہ دومر تبعینا در خیٹی عمر چی کم دیا عمر تبعینا نہ ہم یاشتے لے نو کلا دشپا گو ہم یاش بیرا چی کداتو نو کم شی تعین اکلا دیا چی دو دریوکار فیدا چی نو دلتا عمری تابی در خیٹی نه همیاش دید عدیر ایک عمری تابی عموماً شپیت کاله نو بعد با شپیت کنه مخ کمرش در پندوز کار سابیوت کار در لسو کار پیندور در لطا مان بید اصول پر شپیت کنه واوڑی عمری تابی نه اتیاو سل طورتی در مر لطا مان بید لگو دی کسان که نما تا پرسی نزان انا تا زان پرسی نما تا ستان پرسی نفلار در زوی پرسی چه ده با مری طبیع ترسی و کده با مخیقی و کده با رست مری دا اللہ دا پر زمان دا طولو چه ده که شپیتو که لما کم اولو کم شپیتو که دا نمری باشه دا نو دک اللہ چه ده دک اللہ ده لائک نپلی نده دو خدای تی پتون دک اللہ دوائی تا چه بابا را این بابا تم داشتن پتا دارشن خدا دیوی خوبا تا مشرکا این نفی دالکا علاللہ تینا یګان دا کار په الله سان دی الله ته تکرار نه ده ټول دنیا دا عمرونه چې دې به څو وخت بعد لري اوس به ګم دلی او ما تل بحر برهان دا ته دا قیره صفاکه دا شر دی رګون رګون او باز لکه زمونږ یو ملګر دی مړې دغه کړه پرېشن کو په انګلند کې هغه یو ته کې وی زما دی رګون دغه ته وشو نری نری شیانو پیدا نو سے بہت اڑاؤں یو بیستا یو بیستا دکر قرآن کریم دے نو سے لگول دے او چچا کے لگ لگ شے دے گرد اگر آو باسی لگ لگ چی بلکل صفا دی کی بری بایدی بیا ما بیا وی نو او ساقی بی ویچ دا بیا نکی وی کدر تا می کرن دا بیا که دو دا حقیقت دے دکر دا اگر تکرم پیدر دا شپار دا سکالوش دا اگر مرا که بیا غشه غل نشو دے که وی دا ما و تا قتل وی وی مال دا نشکر نور ما قتل که دا دغه تاوشو د دې رګون نه مې هغه به یو یو راخه در کوې ول ډیر زیات ګران کار سوره دې پیل کېو نو قران کریم وا ستا پر رګونو کې شرط نه شه دې پر رګونو کې د نه شه دې د قران د قران د تروباسي هغه نو سي وته د ګول دې او راخه ای راخه په له ور دې و ما تر بحران دا شپګم نلی برابر دو دریاونه ها دا عدو فرات داود خوب خالد سائق شرابو خیتیرون کدی اوبادا دی و آدا امیر حنو جای آدا او دا مالگین تریون دا چا نو آغا دا چی دا او بی وگی گر ترخی کردی نو دا کدات لائک دا پلنده دا کدات لائک دا عبادت ہے وامن کولن تاکلن رحمت توریا ادار یو نو خیتا تو وخت دا مئیت وخه وې ذکر وخه نا وای الا وخه شي چې الا شي او ترمن تو وسته شي او وخه شو اته وې ته تو وخه نه وي او چيله مل وخه شي چې الا شي او چمړه تو دي او ټوټه ټوټه دا بیا وخه شي اته وته چيله وي او وای چې مې دا مې دې د وخت نه وخه دا له لور ته جرې خو بس چودي وې شي او ساتي دا وخه بس خېټه ولا صفاته او دغه ته واچو کړي ته ورو مردو په تبخي واچو لهم طريا وتخرجون امام ابو رحمه الله عليه هغه وي وي کوم سړي قسم خو چې زه به غوخه نه خورم او د مې یو خور دې حانست دي هم په د کفاره د قسم نشته ځکه چې مې چې کومه مې په اورب کې غوخه نه حقیقت دا چې قران خو ته غوخه ویل لیکن اورب کې غوخه نه اورب کې ته مې وي وخه د غویې د چیری او د ګډه لته وي ا د چرګه لته وي دې ته خلک مې وایي با د خلک په تو هم کې وایي چې ګوره مې وخه د خدای وي خو با ته دغه مطلب دا نه او ته کپوې خو بیا زدین ا دی او کني په جاهل نو جاهل او په امام ابو حنیفه دا فقاهت ته شي رس ستا استادان شي رس دي داغه فقاهت لولو خلکو من لته شي لولو خلکو من لته امام شافعی اون خلکو ادارنګ امام محمد کو خلکو دی لولو خلکو دا فقاهت منلې ستا په دې خل باندې غن خرابې ځان به خرابې اسي وګوره هغه وای چې مې خو خنه ده دا کوم مې ولې خو خنه فوي چې مې په اورب کې خو خنه وخه خدا خو فبول چل کې ام بول چل کې او سره وای چې دغه اور چې مارو خو خراله وکړو کلو ا دې لاړ هې دوه کلو مې راړي انو دې هغه سره به ته پیسې مارګ ما وتا ته چې مې راړه ابا چې دې قران کې خو خوي له ابا چې قران کې وته ویل خو ام بول چل کې دا وخه نه ده دا مې دې وتا تخرجون خلیتان اراواتی تاسو کالی دریابونه تلبسونها چې تاسو اغوندې دي لا وترفر کفیه او ویني ته کیشته پیه فدی دریاب کې مؤخره شلون کې دی دریاب لا مخر مخر الارض اته یو کې ګز مکه شلیږي یو په کروانه دی په لپاره د کر کیشته روانه ده دریاب شلیږي مخ روانه کیشته لتبتو من فضله ده فارچه ولدوی ده رزق الله نو خامخا تا شکر ده که دار الله از وم دلیل یولی جو لیل فی نار ده نکه الله شپا پرواز که شپا پرواز که ده نکی ورز نویگ لکه نن سوا ده نکی ورز پشپا که لکه ده یکیس تاریخ نروس تو بیا شپا با نویگی ورز با وڑا که گی ده کما دا سو کوي کته چې الله دک الله لایق نه بلنده تو خدای تو په دې نه غلا و الحمدلله وتخر الشمس والقمر او کار کې لګولې نور په ما استار فار ټول رواني نیټه مقرره تا ختم بشي او ذالکم الله ربکم دې دي په دنو الله الله دې ستاسو لو نقد الله دې سر کې ویل الحمدلله بیا په آیت نمبر 4 کې او 3 کې وي لا اله الا هو او به منځ کې دلال او دلته وي ذالکم الله ربکم دی سی پتون ول الله رستاخر له خاص دی الله له اختیار د ولی اختیار نشته د فرښتي نشته د پیغمبر نشته نو ته د څنګه تا وای څنګه ته قوت له ادم ظالم از اون گنج بخ شو او دجر مشرکان الله والذین تدعون من دونی عقد تاثر مد کوي بيد الله مملکون من قدمیر و اقدار دی د پوستکی د اوڑو کی ده کجوری کجوری که دریش شان دی یو چه سڑه کجور کلاو کی پا دیمان دی اوڑو کی ده کجوری ده گوده پا دیمان که او سپین پڑچی نره قدمیر اگا چه او سل پڑچونه رو دای که نراتای تی بیام ده جوری دور اسپک شده مطلب دای تو قاید داتا گنج با داتا گنج پس پریده کتمیر مالک نه مند کتمیر دا څنګه غنځه کبدا نشو او یو ده فتیل وی کیږي د کجوري دی اډو کی د فاتو تار نری غو دی ته فتیل وی یو نقیر دی نقیر د کجوري په دی اډو کی په شابه یو کوته غو دی کی دا غو دی دا ډېر معمولي دا درې وړ الفاظ دی قران کرای دی فار دی او شی دی حقاره دی ثابتول لپاره چې توه دا تا غنج بغښ دی خو هدا مالک د قدبیر دی نه او مالک د دقیر نه دی او مالک د فتیل نه دی بیا دا جره توه دا تا غنج بغښ دی او دا تا غنج بغښ نه بلغه ساوري نه ان تدعوهم کچترا مات کی دی اتدعوهن نو یخا بوتان نه دی وراله هم ضمیر د عقل مند انسانان دی ان تدعوهم کترا مات کی دی لرا لا تمو دعا کوم کتا ترا مات کی دی لا نوری ستاد فریاد وای بابا اوری وای نه به خو د سما کړي د اسما کړي دا کنه د سما خوري شو داس شه دته هنه په سما مو کړه اوس واسه کې وای دا بوته وای دا بوته خاص به وګورم ولو سمعو اکفرت کا ووري استاخله وای نه اوري اوري اوري اوري دا دا کفرت کا ووري نو ما استجابو لكم قبول کې ان شکو ته د صدر کول نشو افراد قامت یکفر و بشرک کوم انکار به استاد شرک بوت به انکار کوي نه دغه اولیا به انکار کوي چې ما ته کړل نو اشرک دي ته وي د غیبانه واسه دي ته شرک وي ولې دا قیده دا و چې بابا اوري بي غوګنوري نو چې دا قیده رااله چې بي غوګنور دا هم دغه شرک د خدای صفته ولا وي ولا نبيك مثل خبير اپو به کړي پو به نه کیتا په شان خبردار بادشاہي سوګو خبردار بادشاہ ته وي چې ما ملکون من قدبير دا منی خبردار به شوی لازم دعا کوم دا منی خبردار به شوی کفرس کا ستاد کی مطابق غوری نو مستجاب لکم صدر کول نشی دا منی خبردار به شوی د قیامت پر بر باندې الټه شي او انکار به جما ته کول ویلو نو د مولا نه بیرتی مولا منی چې مړی وری بیدتی مولا وای چې او داتا دی او غسل اعظم دی د بیدتی معنی کړه خدای باندې ستا خو خره اوسه ولا نبيك مثل خبير اپو باندې کیتا په شان خبردار بادشاہ سو اوس مزید پیرات کوي ادا تم دلیل هم دی یا ایها الناس او خلقو انتم فقراء الى الله تا ټول محتاج الله تا فقر الى الله یو فقر مظلوم دی ایا فقر ممدوح دی ا مطلوب دی فقر مظلوم هغه دی چې انسان مخلوق ته دانه جس کی ددان په جام مخلوق ته تیجی شروع کی ادا غنه غواړي دغه مظلوم دی او دا دغه شر دی یو فقر ممدوح دی ا مطلوب دی چې هغه الله ته ځان سره محتاج دی په دې الله ډېر خوشحاليږي چې تا الله نه غواړي اجبل نه غواړي الله ډېر غوسه کیږي بشر ابن حارث دا یو ولي تیر شوی دی لوی عالم او افضل المقامات الصبر على الفقر الى القبر د انسانیت د ولایت اوچت مقام چې کوم دی د ولایت چې الله ولي د اوچت مقام هغه دی چې د تر قبر پورې په دې فقر باندې صبر وکي چې بل چا ته لاس ونیل شي نو دا اوچت د مقامات دا انسانیت او دولت دا اوچت مقام دی یحیی بن معاذ رضی دا ډېر لوی صوفي عالم دی ډېر لوی ولی دی هغه وایي الفقر الى الله فقر الله دار چې ان تستغني بالله من كل ما سواه چې ته د هر شي نه بې پروا شې د الله نه علاوه د هر شي نه بې پروا شي چې یو الله نه غواړي بل چا نه څه نه غواړي دته دا فقر الی الله ده او د اوچت مقام دی در ابراهیم ابن ادهم هغه چې بادشاه و بیا فقیر غوره کړو هغه وایي طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنا وطلب الناس الغنا فاستقبلهم الفقر وایي موږ د الله نه فقر غوښته فقیري نو فاستقبلنا الغنا فمو باندې غنا را برسيره شو وطلب الناس الفقر او خلقو دا وطلب الناس الغنا او خلقو مالداري طرف کړه حالات دوله فاستقبل فقرا نو پدې باندې فقیر برسره شو ار چاته لازم ویل دي چې غنا مال ځان مالداري ار چاته لازم دي چې چاندي ځان زله خور کو یو حدیث کرا دي کاد الفقر ان يكون كفرا غریب چې دا فقر تا کافر کی نو فقر غذر کافر کینا ما وی فقر دوه قسمه دي یو فقر الله دي یو فقر الى الناس دي نو دې فقر نو ولا فقر الى الناس دي کاد الفقر یعنی کاد الفقر الى الناس ان يكون كفرا دا معنی شو دا خلکو ته دان محتاج کې دا به کفر تورته دا به زائد تورته ګوره ځان مخلوق ته محتاج نه کی شیخ الاسلام نه تبوشو چې فقر الى الله ستوي شیخ الاسلام وته چې تا ته پیسي جیب کی ته خوشاله وي او چې دې ده څنګه او بیا هم ته خوشاله اکشن انده فقر الى الله نه او کنه چې پیسي ته غني ته خفه دا فقر الى الله نه دا فقر الى الناس ته پیسي ته غي وای دا شکر نشته نشته ته پیسي وای مړ الله می مالک ده خالق ده کان الله به میجت پوره کوي دو چر اگر پیتی نی ته خفه نو دا غوتا فقیر ال الله نی دا فقیر ال الفلوس فقیر ال الخلق ته ظالم چې پیسی نی چې پتاو نه لګي اچ پیسی وی چې پتاو نه لګي دو لما منز که دا باس چلی دل ده چې آیا غنی مختاج ده فقیر تا او که فقیر مختاج ده غنی تا نو اکثر علما محققین ایوی چې نه فقیر نه محتاج غنی محتاج دی ولی په غنی باندې ورکول فرض دی د زکات د مال ورکول او په فقیر باندې اکثر فرض نه دی کله په خور فقیران غیرتو کی و چې نه خو زکاتونه نه خو خیراتونه نو مادر به ورکی چل به ورکی د بیوړي پیډای ته د بیوړي مردان ته د بیوړي سوار ته دغه په فرض ورکول په غریب باندې اکثر نشته فرض کله پیدا کوئی چې مګې مناخ ولا اور ته به وړي په دې فرض دي اب غریب له فاطمه را ډوډه ورکه غریب غیرت دې نه اخله مزا الله ما راکې ته وګوره چا چې په الله غیرت کړه الله ولا خیر ور کوي نو غنی محتاج دي خو نن شه الټه شو فقیران او جاهلان قران ته خناز نه دي نه غي ځان محتاج کړه نو چې وګور الته بولیان ځان محتاج کړه لاس او کوڅو په ګلو کړي په کړي ګرځي او څو نه کوي چاندي دی او چاندي ر چاندي ر پټل بو کې جوړ کړي نو دا هغه بچا ته سوي چې سوال مو اي په خپل سوال کوي نو علما د فکر چې خلق کې جذبه پیدا کی د غیرت چېر کوم غواړي چانه الله وتا ته نه پړي به دلوګ نه الله به مړ نه الله به درکې او چا چې په الله باور وکړي الله خیر ډیر ور کړی دی بیا خوته علما چرته هغه علما نه یو ګلیان دي ایغه قران ویل نه چې پوه شي به یا ناتو خلقو انتم فقراء تا ټول محتاج نه الله تا پدې ناس کې پیغمبران را نه کنه پدې کې اولیاء را نه کنه چې هغه فقیر دې نه دا څنګه بښ د کوم دان شه هغه ټول ادم د کوم دان خدای دې وي خو ورته مشرک هغه شکرګنج د کوم دان شه او فقیر دې ال الله والله هو الغني الحميد الله چې هغه دې غني او سایل شوی اوس تخویف دنیاوی چې تا الله ته ځان محتاج کې نه مخلوق ته محتاج الله به درود کې یې شا کچرو غوړې لا یو ځب کوم او رب کې تا دو عرب او الله پیدائش نه د خپل دین خدمت لا انې دا کار په الله باندې سکران او د نفي شفاعت قاری اورد دو سایل شرکیا ولا تذروا وادرت وذر اخرى ابار بن کی او بار کون کے بار دبل چا ابار بن کی او بار کون کے بار دبل چا ولو وان تطو مسخره او کتر چغو یو دروشو د گناونو الہ حمل یادر کول د بوج دا غی دا چراشا دا بوج را روالو لا یحمل من شی دعا بنړو شی د نه شی ولو کان دا قربا اگر کی مد مدو دا د شرمت کین زا قربا د د پلار د تر د نیکو د د جیه توای بابا به مخلاص ای بابا نه بابا خودی سو نه پیر بابا یا پر بابا چې ستا خپل زی پیر بابا شي کنه ستا پلار پیر بابا شي دې شخلاص و انما تنذر الذين تسلموا تابعانو کا خلک نه مانی دای دل نه نه دی کنه انما تنذر الذين یقینا تیارې هغه کزان چې ریګ درخ پلنا نه دیدا څو د خدای نه ریګي استا بیانور استا خو بیانور سبيګي او جاری کایمون و من تذکا او چا چې ځان پاک په قران باندې شرک یقینا ځان پاک کر فائدې ځان الله ته یو فسی وما تلعما انني برابرون او دیدون که انني برابر تیاری او رنگانه انني برابر سور او فیتا انني برابر جواندی او نمرا یقنان اللہ او رای چاہتے چو خواقشی انیتا او رمتی آجاز پا قبرون که دیکھ اصلور مثال دی اعما نمراد مشرک ابصیر نمراد معاہد مثال نا پیشکن معاہد نمشرک چې موحد مشرک نه برابر موحد چې الله نه واړي او مشرک چې غیر الله نه واړي دا کله برابر دي او ظلمات یاري شرک شرک او توحید نور توحید شرک او توحید کله برابر دي او ذل ذل سورې یعنی انجام توحید چې جنت ته احرور انجام د شرک چې جهنم دا کله برابر دي دا کله برابر دي افواج لکه څنګه چې سورې او تفتاو نه دي برابر نو دارنګ د مشرک انجام او د موحد انجام نه برابر لکه څنګه چې تیاری او رنګان نه برابر دارنګ شرک او توحید نه برابر لکه څنګه چې حدود او لیدود کې نه برابر دارنګ مشرک او موحد نه برابر و ما تل احیا ان دې برابر ژوندۍ او نمړ ژوندې ژوندې ده مزبو کی عبادت بو کی چاته بدو او کی چاته بس چاته بس امداد کی امر وسو کی مړو په خپل د بل محتاج شه چې مرشه د لومبره بل لامبول دي ابلو چتکړې په دواګانې کوي مړ به تاسو کی ژوندې دا ماشوم دی ماشوم ته کینا نیوزو خو به تد کړه موس کې چې وای امړ ته چې ډیر چت مړی دا ورشه د شریف قران خبر ته کینا یو لاس کال او ته کینا ته د یو صورت خو خیدا سره دې چې غټول مر قران خو دغه مړ شوی دی واشه گربا زنده بهدی شری مردا یا فسردا اغا کلمات طیبات کې مرزا جان جان شریف رحمت الله علیه لیکي وای گربا زنده بهدی شری مردا ژوندې فشو چې دا د مړ د مړ نه خره دا کمال د مړ چې نو هغه بنګ کراشي سورې په کو کې ځان نشي په ټول منګ کان او ژوندې فشو چې دا نو که نور دین کور د والا منګ کان مړ په کور کې کیرا نو بوی با تا کوي او څه فائدې نشته ا ژوندې فشو چې کور کې کیری نو که نور دې منګ کان او بو شړي د کرګ یو ماشوم لک چې قران والا توحید والا یو ماشوم درجه دې روانه ان هغه تکین او سبت زکی هغه چې مرشه دې الوی سره شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه پیر بابا رکا کاتب دې او علی رضی اللہ عنہ نو قبر تک کینہ کرے وشل کالا یو تک ہوتے زدا کا نو کلا برابر دی دیکھ دا مثال نہ جیبا دے کر پاؤں دا سلو مثال نہ دی دی دری مثال نو کی مشرک من تر متفق دے جو اڑون او لیدون کے وے نہ شان دی دا کڑون نو وی نہ لیدون کے نو او تیارے اور نا گان ودا برا یو شان دی تیارے تیارے دی رنا رنا دا او سور پیتاو میو شان دی ودی یو کہ مسر جنگ کئی چته ته ژوندې مړ یو برابر دی وای نه مړ ته چته همړ څه ته چته په خپل خبر ده په خپل لام بلی مړ ته مو چت شو مړ خود چې مړ شه په بل استر کې پټې کړ خپل استر کې نشو پټولې خلو ده بل تړلې ده پټای باندې لاسونه بل نه خکړې دي لخ په ولا بل نه خکړې کفن کړې بل دې کپڑے ته بل استرې او چت کړې بل دې قبرو ته بل وړلې او خخ کړې بل دې دواګان او تدرې اندر دې شي اوس په دواګان نو څنګه ته غړې د دې آیت الله نه امام رازیلی کې و ما من میتن یساوی فی الادراک حیا و ما من میتن یساوی فی الادراک حیا ایس یو مړې که ارتر لوی ودی دی د ژوند دي سره په ادراک په پویدو کې برابر نه ځکه ژوند دي خامخا سخ کو سبا دي سخ کول شي امر ها کمړي سره دی بوغو د کو مړ ذات چې ولي یا دې ته بد قتل الله به تاسو سزا درکي او کمړي سره دی محبت او ولي سره الله به تاسو را خکې طالب علم در کی دا غیظ او پخپل بابا ته نشو کولای ایتم نشو کولای ان الله بما یشاء یقین الله اور چی چاته خو خشی او نی تور ان کی اچ در په قبرونو کې هوای مړ اوری الله ایتیو ته دشو نبی صاحب تعالی وای مشرک بیرتی وای دیو تا اور ما او مخ تیر شو په تور دی نمل آد نمبر آد نمبر 80 کې جن کلاتو تو الموتا ان را انك يقينن تو یقینا ته نشور له مرتا ابي دغه جمله په زو روم با کې واده دې تي داخل کړو فهم فانك لا تصم الموت فسقنا تنشور له مرتا انده وای نبي خو د سما نه دا کړی کنه نبي خو د اسماء کړی چې تی و ته نشور له و اسماء اصل لك فرع دی و چې اصل دا و سما چې دا فرع دا کنه چې چې نبي د ده اصل اوکران فرع نه فيه په درجه ګل تر شو تیو تنش وای تیو تنش اوروبه وای خوونی کنه ودا چې به تر مخ کوي چې ما انت به مثبت من او دا مخ چوي و انک لا تصبر ثم دعا اذا ولا مدري او ته کور ته تنش اورل کل شي شاشي اته دا مطلب شي به چې کور ته تنش اورل خوونی په دې مون تفصیل کړه مخکې سورت نامل کې خط تفصیل هم کړه وما انت به بمسلمان فی القبور عدد اورور اغل دې عائشه رضی الله عنها تایم المؤمنین چې مور ابن عمر وای چې هغه قدیم بدر ولا خورې دلی دي هغه وته ابن عمر ته فاده چې قران وای چې نکلا تو ذل موت او دایته پیش کړه وما انت بمسلمان فی القبور نو دا وروي نو بیا دا غي انه الان لازم سمانا دا نو ته چې د دې مطلب دا دی چې دوی اوس ویږي چې ما تاسو وې نبی اسلام وي سم یسمو نه دی ویل نبی اسلام لا علمو دی دي دا دا غي فقاهات او دا دا غي علم ډیر دوی علم او دا عائشه رضی الله عنها وما انت بمسلمان فی القبور انی تاورم اجد فی قبر منادره وای کو په سماع موتا کې وای اول دو خبرې هلکو چې ته ته مړ وای یا قبرو کې دا ژوندۍ خبرې دي نه دی وای دا خو ژوندۍ دي نو بیا ما تر مناظره وسه کې بیا ما تر مناظره په سماع را حیا کې وکا چې ژوندې چې دوه غزه خاور په ګردې دی وړې دې شو کنه ما تر مناظره بیا په سماع موتا کې ول کې یا خو اجه مړی دي نو کمړی دي نو بیا مرګ تر خو اسباب ختم شو نو ته بیا با اسباب ور ثابتې چې وګونه کار کوي ستري کار کوي په دل سره په تو باندې نه او کنه ته چې ژوندې بیا فسان شو بیا په دې باندې موږ مناظره یې چې یو ژوندې سره چې په هغه باندې دوګه د خاور پرته یې او ګټي په پرتی تبه نو دې اورې کنه دا فسان شو راځي بر په دې چت باندې به ممکن وو تاسو لاندې کېنی یو کس به تاسو ته سالیسی یو موږ ته موږ بر خبرو کو تاسو به لاندې واری نو چې شپه کوی چې چت د تدې شي اورې نو دغه بابا به دوه کس لاندې خاور نه کم څنګه واری واژن اسانی خبرې دي یو ځل د حیدرآباد د کند کې د مناظره شو ورته بدعتیانو د موحدینو موحدینو چې مړی نه اوري او بدعتیانو چې اوري دریل مناظره شو دلته مو مناظره دی او مناظره دی دریل مناظره شو هغه دغه تنگ شه نو افسر هغه دې پیترلنګ یا پیتر دو کوم خل ایوی خدا کنو کان دو کران ته ورا شه دی ادي چمن کې دغه کړ یو قبر وی د څو کو چې وای چې مړی اوري دیو پکې خخ کو اخر او جواشو ایو لس بنټه به خبرو کو ار بیا به راو بادو که چه دوری دلی نو با ده پا ده ورده اگوی ننجی اغرس بیر واقعه سن وی ننجی ننجی اوری وی نه اوز بیت ثابت هم اگو توبه وی سی زمان توبه بیا با نوام چاری دهی خب و دی دهی خب و دی اگوی نو پا دی در خیر منز ثابت هم سن چی تر او لس منتا پتا با دی قبر که پت بند کو او خار با من واچو بیا با مبرا خبرو که تا براو باسو چې کتا ورې دې دې بس ته وړ شو کې نی ورې دې بس دا نور شو وینې جنې دې بس دې وړ شو موږ فړ شو وما انت بمؤمن من في القبور. اکل وای د کی اختلاف د صحابه ده د کوم صحابي اختلاف ده په مړو دي دوه نو او خه یو صحابي یو خوخه اکل وای د قرانعال چې ګل نبی اسلام د نبی اسلام وای چې مړ قبر کې کی خو دی شي انو خلک چې روان شي نو لا د خلکو د خپل کشار دی اور دا مړې یک شته مړې چې مړې وري د مړې په کې شته دا مطلب د عقیده ده دا مطلب ده چې د دې قبر ته کو څوک ناتي پرس کا د خلک چروان شي د خلکو د خپل د کشار د قبر ته چې کوم سړی ناته دی به لا اوري چې په بازار دا کیناره سرعت نه د سرعت د اذان نه او دا معنا چا کړی ده دا الکوكب الدوري د رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه چې دیوبندیانو د ټولو مشر دی الکوكب الدوري دا غا شره ده واشه نو هغه کغه ذکر کوي چې دا کنایه سرعت د هزار نه مطلب دا دی چې کدا قبر ته سوکی نو لا د خلکو د خپل کشار باندې اوري په دبلان د عذاب شروع شي دا معنا ده دا معنا ده چې دا قبر والوي قبر والا په سبا نه وي قبر والا خو مړ شوی دی غوږونه ختم شوی دي او انسان خو مخلوقات خو په غوږونه اوري که غویه دی که انسان دی په غوږ چې غوږی بند کړي بیا نه اوري امر سرفار ته ختم شو نو په څه اوري وما انت بمثمن من في القبور خو که ته ارث وکړي که نه که مالغوی شدن دی منی نه نو خواه خبردار چې بعد دا مثال زمینی زمینی کوا انور تفسیر پا قرآن کوا خلق پا قرآن پا کوا چی خلق پا قرآن بوین دا بیلتیان پا خپلا ختم شی دا دای مرک چکم دی پا قرآن بانده قرآن خلق تو خواه پا مناظرو پا دی باسون ماسون ما دای نیتی کی گی دای بان کم آدم با دای شی اما انتا بی مسوین من فی القبور انی تورن کیا چاچی پا قبرون کی ان انت الا نذير نيته مگر يرور كون کي او بیا تذري ان تلناك بالحق بشير نذيرا يقرا منگلي گله ته بالحق فقران ترا بشير ضرور كون کي من کو تا يرور كون کي نه من کو تا پس تو بيان واي من امتين اديشته اتي امت مگر ترشي پاي کي يرور كون کي ارف عمر کي پیغمبر راه بلو ولكل قوم هاد سورتي رات کې تیر شو ما یاد کې وایو کذبو کا بیا ته دی او کله درو جن کې تاج دار ځان نه لګیا دی مړیو وریو راسي ادا تاشته وقد کذب الذی من قبل یقینا تکذیب کړه کدا چې مکه دی نو پیغمبرانو جا تمر تولم بی بینات راغلی دا پیغمبران دی په واده دلالو ته توحید و و بذور ذبور اپدلال افدل نقلیا ابل کتاب المنیر او پر کتاب روخانه یعنی د دلیل وحی درې وړه قسمه دلایل پیش کړو لیکن خلکو نو منلي نو کتم درې وړه پیش کړې منیا سیم نه نو خطر طریقه چې خلکو ته قران وخا ز دیان نه دیان نه سیم نه منی وده ته مناظرې باندې وخت مو خرابو د کو خلکو لور کا ثم اخذت الذين كفروا بیا ونور مکه هم کدر پسی راشي بیا ته مناظره وکړه تور په ګرد ما مشوک ساته دي شي خود کراش در به بیو تر باسو که خیر ده او تو مگر دا مناظری مناظری من کار نه زمان کار چه کم نیه قدر اللہ کتاب بیانو دی عوام پا قرآن مانی پویا کنی او دا که خلق دای کار دای چه عوام دا قرآن نواری نو توری دای پا دی دق گرای پا دوکا که چه ای تار خپل میشه ناری مناظرو که دم بعد ملگیری پا مناظرو کنم وارو مناظری آدم پاکستان شبا دی بعد مناظر اعظم شیر فی خاور شد بعد شیر لاور شد بعد شیخ شیر مردان ده بعد شیر چار صده ده بعد بگی شیر سواد ده بس نمونه بگو او قویه گوری یا لس برگوری یا لس کتان ده قرآن نیخه او شیر فلان که دام ده شیر خدا ده ده شیر ده ده ستاسو شاگردان ده ده ده شاگردان اتر ده درسون نو شیر ده ده و کده غده او ده ده ستاسو کار روش را کرده دا پینزم کار ده نو شیر داره شیر شیر عمر شیر سیتیتون شیر سیتیتون خدا ده چی پینزمش خدا شاگردان در سنو می او شیر خدا ده ما سرناسه امول قاری موسی محمد ذاتو شاگردان درس کوي شل شل د شاگردان هدا خلیر وړو کې راغله بارها دا خدای راغله خو ګیرو دی او دا ماشوم دی خو کې د دې وړو کې عمره د فهد عمره دنه وړو کې تد دا خو کیسټه انا د غشتې ماته بکرات کوم نه ری او ابر ماته واورو په 2007 کې 2008 کې کړه وې کم سن تو اټو اوس کته واورې ته وای شته دا ترا کړه چې وای نو شیر خدا دی دا شیران دی په سونو باندې خلق دی د په شاګردانو کې دا شیران دی نو دل شاګردان نشه د پلان کې شیر پلان کې شیر او ځان شیر شیر کړو اته بيسا شیر خدای چې قران دکې ستاسو شاګردان تاسو کوي د دې ما چې تاسو هم کتاب کوي د اوس لسم ته یو درته په سکول کې سکول استادان وته ناسي نو شیر دا دی مناظره لنه کړی ځا په کای مناظره څو کو راځي نو اکثر پلان تر مناظره وي دارنګي ترون سره ما مناظره ما ما سره مناظره مولا ور په دې ما کوله کې ور په مولا راو ساغه تر دا دا نو کما ما تر دې ور په دې مولا راو ساغه مناظره دا نو څنګه لاله په عزت کړه دا ما شو د عزت ته تا ګوري ګیرې نو شعر دا دی دا شعر دا کته ها دا بیا بشي وځي نو یو څوک شیران شو او درسونه نشته ایس د شاګرد درسونه او درس کوي مو ولیکن چر پیزو کتان ته نو خو په دې شل کال کې شیرانو شیر خدای چې قران په توحید کې شیر دی په دې مثالو کې لګیا دی او په دې پیسې ګټي هغه مو فریق مخالف بدته نه غو ګټي دې فګټي ان انت الا نذير دې ته مگر کوم کې ته خلکو ته قران بیان کا ان ارسلنا قبل حق بشيرا ونذيرا یکر موږ لیکلې ته بل حق چا کار شي یا بل حق په قران ترا بشيرا زير اور کوم کې مانو خدا یو اور کوم کې مانو خدا وای من امتنا ایشته اسیو امت مگر ترشی پای کې پیغمبران یو یو کذلو غ کدی دروژن کای تعال را چې دې د ځان لګیارې نو یقینا ک دروژن کای شو آ کته دروژن تیا کړو آ کته چې مکه دی نو پیغمبران دروژن کړو چې جا ته حق بیانو جا تمرو تلم بل بینات راغل دي تا پیغمبران په واده او دلالو توحید باندې او به زبوره اپ دلال نقد او په دلال وحیا بیاونی ولمن آ کته چې چین کار کړو د توحید نه نو سرنګو زما دا نکیری یا سرنګو انکار دی انکاروم اوس پغم د نام د دین علام تران الله اته نګور چې الله چې را وری د برن باران را باسو مون په دی باندې می وی مختلف الوانو رنگ فرنگ رنگونه وی سپینی وی شنی وی اثری وی زیړی وی داچا پامیر الجبال ا د غرونا جدا دون ټوټي دي بيدون تکسبي دي بيز ابيا دي نه بيز تکسبي دي او همرون احمر ونه وستري همرون تکسري مختلفون الوانو رنگ فرنگ رنگول او غرابي بسود او تکتور غراب دو غرابي دو غراب نه او سود اسود ونه سود تکتور داچا دا رنگونه پر غرون کې ګټو کې چا چولي نو دا کالا لاګ د بلنه ومن الناس اباد خلقنا دا لسم دل اباد خلقنا والدواب او دا زناورنا والانعام او دا چارفاننا مختلفون الوانو رنگ فرنگ رنگونه دي سو سپید دی سو خردی سو زیر دی سو خردی اسو تور دی سو برگ دی کذارکا خبر کذارکا خبرم دارنګی دا لکتل چې دا ګټه سوک تری دی سوک سپیدی سوک توبرګی دی نو دا کرنګی بندگان چې کوم دی اغم په ير د الله کې مختلف دی قرطبی معنی کوي کذالک تخته ربو احوال العباد فی الخشیه دا کرنګی مختلف دی حالات د بندگانو په ير د الله کې هټول کې مضبوط یاري وځوک دی انما شاء الله یقین یریږي د الله نام نه عباد العلماء د بندگان د الله نه په قران چې په قران پوي د کاسه دی اذه شیطان وي ان يخاف الله رب العالمين زیریږي د الله نه خو هغه یره نه یره هغه چې تړې د مناهیو نه بچ کی یره هغه چې هغه په اوامر باندې عمل شروع کی ته شهره کوچ دی یریګه مده قران خلاف کوي نو د کایره خو شیطانی یره ده انما ماشاء الله یقینا یریګه د الله نه من عباد الرحمن د بندگان د الله نه بند العلماء په قران الف لام د عادي مراتب د الله د کتاب عالمان د منطق عالمان نه دی د سر په نه واله نه دی هغه علما نه دی ګوره علما دا دي چې د الله کتاب زکای د عالم دی وای قران دی ته علما ویلي بلکې تور ته کبوت کې تیر شو کنه چې بل هو اتون بیناتون فی ذلول الذین اوتوا العلم بلکې دا قران کریم اتون دی واده په تینو دا کتاب کې چور کړی شو ته علم قران ور علی باندې توحید چې بیانې اته الله علما ویلي شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه دور قائما بالقسط بیان کې الله چې نشان دادې چې لا اله الا هو نشه بل اجر رب دې الله او ملائکه هم دا بیان کوي اولم او علما هم دا بیان کوي چې لا اله الا هو قائما بالقسط اوراله دا گواہی دا بیان په توې حساب باندې توحید چې بیانې هغه ته الله علی بیرې قران چې بیانې سینه کې قران دغه ته الله بیرې او چې قران په سینه کې ني هغه تزوی ته امي وي دي او من هم یونا ابادین هم یان دي مودیان دا د مون کتاب چې نه وي په مطلب د کتاب باندې لا معنی مگر صرف تلاوت په تلاوت نه علم کیږي چې تلاوت ور دي د صورت چې تا ته د صورت مطلب معلومي چې د صورت مقصد دا دی د صورت کې دا مطلب دی کدا د کلمان دي چار علما ورثه الانبیاء ال اور التم الف لام د عهد مراد کنه قران وری قران ور علما دا ورستان دي د انبیاء او د پیغمبران به کم کتاب بیانو هر پیغمبر چې راغله دی هغه کم کتاب بیان کړی د خدای کتاب کئ موسی علیہ السلام تورات د خدای کتاب بل کتاب ودي خی څوک چې قبل کتاب بیان کړی دارنګه عیسی علیہ السلام چراغلو ودي خی څوک چې د انجیل نه بغیر ورس بیان کړی دی داود علیہ السلام ودي خی څوک چې راغد د زبور نه بغیر ابراهیم علیہ السلام څوک دی وای چې د بل کتاب بیان یو پیغمبر خپل پیغمبر خو چې د کوم کتاب بیان کړی صحابه کوم کتاب بیان کړی نو د دې امت د ټول نه لوی د د دنیا د ټول نه لوی عالم نبی اسلام هغه څه کوم کتاب داو بیا د پیغمبرانو رسو د دنیا د ټول نه لوی عالمان چې کوم دي اصحاب دي په ټول کلوي عالم پیغمبرانو رسو او بکر سیدی هغه څه کوم کتاب دا کتاب عمر فاروق لوی عالم هغه څه کوم کتاب دا کتاب نو ار علماء ورثه الانبیاء علماء چې دا وارثان د انبیاء دي پس کې انهم لم يورثوا درهم ولا دينارا پیغمبران درهمونه دینارونه فریدا مدرسې او دا پیسې او دا چاندي دا غي نه فریدي انهم ورثوا العلم د پیغمبران دا علم باندې علم څه شي د الله کتاب فمن اخذوا چا چې د پیغمبران دا علم نه واغست فقط فمن من اخذوا چا چې واغست دا غي راځه نو اخذا بحد وافر دير رئيس واغست دا کبیر د پیغمبر وارث ده دلته موي انما ماشاء الله یکن یریګ د الله دغه په قران کریم د الله معرفت ده چې قران دی ویلې هغه د الله معرفت چې کوئی مړی او خدای موري مړی موري بیا سلام نو دغه مړی د خدای سره برابر کړ مړی هم داتا دی او الله هم داتا دی نو د په قران دی ویل دغه بیا راته راشي دا چې قران وای نه پوه شي کنه توحید و تراشي انما ماشاء الله من عباد العلماء یقین یریګ د الله نه د بندگان د الله نه علماء ټول د الله بندگان دی حکم چې قران تکې نه سیریږي اج قران ته دی نه په قران نه پیږي هغه لريږي یو لوی ټاپو علی به چې قران نه ویلې هغه د خدای نه لريږي د دې وجه واغه ګور دین فروشي کوي هغه تعویذونه کوي هغه ارث کوي تاسو ګورئ لوی ټاپو او قران نه ویل لوی پټکې ولې برې د خره دی چشمیا چولې او له چوغیا چودي خو چې قران دی ویل نو لاس داس دی له خلکو ته ځان فقیر کړي قران خو یې یو نه انتم فقراء الى الله قران کریم څنګه کې جذبه پیدا بل تلا داس نه نيسي چې بل تلا دی ویل دا علم دی دا کې شرم شته اده کې هر د الله شته چې ټول د الله نه بل ته بل لاس دي نه شته د عالمان نه دي خان عالمان د کتاب د دلته کوم نه د ټول عالمان دي الحمدلله انما یخشى الله من عباد العلماء یقین یریږي د الله نه بندگان د الله نه هو په قران ان الله ذو الغفور یقین الله دې غالب ابا خون کې ده او ته تو داخت کوي کله مخه ته خاچ علماء سوب دي ان الذين يتلو كتاب الله یقین ان الذين يتلو كتاب دا غالمان بیان نه علماء دا دي ان الذين يتلو كتاب الله يقرا كثرا اته ګولي دا بس تر بیا بشرو سوي وو ان الذين يتلو كتاب الله يقرا كثرا چې لولي كتاب د الله دا علماء دي خان واقاموا الصلاه جايكم وانفقوا اخرج کي دا مال جوړ کړی دا الله پټو خار دا علمان دي خان چ خپل مال په دین لګی چې مال بګړ د غالم نه بوښوي بوسو دی ارجونا د یو قیدت هدي دیو تجار لن تبور چې دا وته باندې شي چې قران بیانې او تر مزوم جاری کړي امال لګی دیو زبردست تجارت وکړه د نه هلاکی ادا بل چې کوم تجارت کړي د خلکو په پیسې غلیا خو تباش غرق شه د خلکو د مال په پیسې راکا دیو پیوما دا دې د الله کتاب بیانې معلوم لګی دا الله متعلق دی دا الله د کتاب د بیانول سره ا د مال ته لګول سره دا تل کوي د اقامه صلات او انفاق ا د الله کتاب سره کوي دیو پیوما د پات پوره پوره کوي ته الله او جورم اجر نه دی ازیات کړي الله د خپل فضل نه مال بولو الله ورکی دی خلکو له بیا مال الله دی ورکی ته چې په دین مال لګی انه غفور شب عزیزت بار ور کوي یقینا الله دې بخون کې شکور قدردان والذي وحينا اليك من الكتاب ها ادلل وحي په توحید باندې افضل اخذ قران باندې والذي وحينا اليك اكيد چې وایو په مونږ تا من الكتاب د کتاب والحق دا حق دې دې کې کوم مسله دا حق دا مصدق کلمہ ما بیدا دے تصدیق کن کے دا کتاب نو چری نمخ کیوں یقینا اللہ پا قبل بندگانو خبردار علی دن کے لئے سو مورد دن کے کتاب اوز بشار قرآن والا تھا چو قرآن والا تھا سو اللہ چھوڑ کری ہے کب چی قلقلی دی قلقلی اللہ نر آولی قرآن اللہ عدید فروش اگر اللہ قرآن اللہ نر آولی انا آئی پا قرآن پیدے چی باقی دا بی استاسو کار رہے چھتا کم درجی پانے دان اترے ثم رد الكتاب ثم دا په محذوب داخل نه چې لما رده المكذبون هر کله چې رد کړي د الله کتاب تکذیب کوي د الله کتاب چې رد کړي وینا قران مو وای نور څه وای نو ثم رد الكتاب بیا ورکو مونږ کتاب ا کذا ته استفینا من بعد چې مونږ چول کړی وي د خپل بندگانو د فرض خپل کتاب تا چول ښا څوک دی یو دا نه اوچت کړی څوک بل دا نه څوک بل دا نه دا چون خلق دا الله ته معلوم دی دی دی دی دی دی هادي گاوند کې ودا انیش یو لر راځي دا وګوره دا الله چون کړی ته د قران د فار چوني او د دې لایق خلک دی فهمینو ما فاز بعد اینا ظالم لنفسي کمه کم کی د فار د فلدان بعد کمه کی الله را ولي دې بیا ډډه والی زکیه نه الله خو چون کړی الله خو در انسان کو چرای ورسی ها او د ډډوال ځان نه کړی ا دې نکل کین نه سکی و منو مختصر ابادین درمیان شي قران زده کی عقیده سم شي و منو ابادین سابقون بالخيرات مخکد کلونکی په فائدو کې بنې کو کې دنیا ته ورته په زرګونو خلکو ته ورته خو په حکم د الله دار کو الفضل کبیر دا ورواله لوی ده ورواله جنتونه دي د امیشګره د نکیګ به دی تا کالیدار ورکړي فدې کې د باوګان تر لو د مل غلرو اجامې دی به فدې کې درې خمو لکه په دنیا کې کله خو کور نه دی اکثر من دي تړي جامې ته خل کوشلو دي هول تکولي نو دې خر په لبا ته وړي عزت او قدر شي وقال الحمد لله الذي وبيدي دخلي توب تلتفتون خات الله قدات لذي أذبان الحدن كلري كدم نخبغان من خاكولير داكلو خفاكلو إن ربا إن ربنا يقين ربنا خام خابا خون كده وقدر دان الذي أغدات أحلنا دار مقاما تراوت لمنغا كوردا مشغيره تار من فضي او ګردانو چې زمګه کمال من فضل پر فضلنا الله فضلنا سبا وي زمګه عملو دا حکم دا قرآن وو دا د الله احسان ده دا نو چې زما کمال ما خډیر لري درڅونه ګو زما اتیا درد ما شل ده ته اما ته دور ملګرو نه دا نشته دا الله فضل کړل یقینا هدف جنت فامل نه ده نبی اسلام وي جنت فامل نه ده صحابي وته وي وي تاسو وي یاوزو ذکر دی عمل له خطه پیدا ای کامل له کو جانم ته بده په عمل خزر د جنت جانم نه بچ کیږي ما لکه وسړی دی هغه ساروی واخلی یوی لغوی او ځکه لغوی کې یوی کای نو خوراکونه کوي چې نه کوي او ترته کوي بیا حلال کی نو تو خلا پیدا کړی عبادت لای عمل له پیدا کړی کته عمل نه کو صدر کې جانم ته دیولی نو عمل کو پتا فرض دے دا قرآن دا کول پتا فرض دی پا دی بانی عمل پتا فرض دے کدی نیز دا کڑے نو دا کولی پتا فرض دی چی دا کڑے دے نو بیانولی پتا فرض دی نو پا دی کو پا اللہ ستا سلیان نیشتا پا دی کو بیلت دان دی جہنم بچ کے اوز دا جنت اللہ تعالی سر کئی چی تا دا عمل کو قرآن دی اوز دا کوا بلتا دی اللہ تعالی راضی شا اللہ تعالی خوش حالی شکل دی بان اوز اللہ تعالی جنت دا خپل رضا پا بدلہ کی در کئی پوشن سے دا کوئی من فضل دی دا خوالا قرآن والا خلقو او دی بانتا وئی چی اللہ دی آداد دی احلنا چی رای تو منگا زائدہ مشگرائتا من فضل دا خپل فضل دا اللہ پا فضل کو دا دا کمال نو لا مسنا فيها نتب نبرتي قمت فدي كستري والي ولا مسنا ولا مسنا انبرتي قمت فدي كتف افغان سړي ډير ستړي کله کله ستړي سړي راشي په کور کې ودشي نو دمشي نوړي خوشال شي کله کله راځي چې سړي دور ستړي چې راشي بیا نو خوب نور دي اوړي راوړي اوړي راوړي هغه لغوب دي ته وي چې نه بل د ستړي والي نه باغه خفګاني اغا سرد سرد پریشان اینا رار تا بختم شید اوز تقوی منکر دا قرآن تا والا دین کفارو آقدان چین کاریو کدن قرآن نا دیل دی ورد جانم پیسالا باونشی پا دیبانه فایموتو چی دی منشی سن اللہ موت فیه والا احیا نبا مری پا دیکم نبی جوان دا خوش آلی دا چاہ جدا قرآن انکار کرو یا مقابلے کرو ولی خب فوانو انا مصبق شید اینا من عذابی دا عذاب جانم کتار کنج دی کل کفور دا کرنگی صدا اور کم اریا مقنا شکر اللہ وهم یستریحون فیا ادی بچگی وی پدی کوکاری وی پدی جانم کی وی با ربنا اخرجنا وربنا جاو باتیم کا نامر صالحان عمل بوکنے کم سورت دا کم دارے مکی دے کنا مکہ کی کم آورو قرآن وکړ نامر صالحان عمل وکنه ګ الله ستا کتاب بس دکو بیا بیا بیانو غیر الله دی بدا ونه چې موږ کو کی امه چې کوم شرکیات کفریات کوله باندې کو الله بوته اولان نو ما نامر کو اما عمر نو در کړ تاسو ته آغا عمر یا تذکر فی چې فد غست فاقی که من آجا تذکر چې فد غست شپیت کارلگو قران خو به وکال کې زکه ده قران خو میاش کې زکه ده ظالم بچیا نو پښ په ته کاله کې تا نو دغه اوس د عمر در کما او د بیا ولي کما د بې ایمان بچیا وجا کوم نذیر اراده تاثیر اور کوم کې تو تا خدا خلاف کو فذو قنو سکی عذاب فمال الظالمین من نذیر دشته فرض ایمان تو کې امدادی اوس نفر المغیب مخلوق نه او ځان نه ثابتې مخه نبی ته تر وګ شو د غیر الله نه اوس نبی دې یقینا الله پوره په پټو د اسمانو از مخه باندې بل سوکنا اته والی په ذات سور یقینا د الله پوره پرادو د سینو باندې او بل دلیل لس فوش هو الذی سوین دلیشم یو رسم هو الذی د الله ذاته اگر مخ کې منګه دعا وی دوستر کې هغه یو دی هغه د ورته تای تټای دا یو دلیل ښه موږ وکړو انا هغه نه موږ لسم شخه هو الذي دا الله اذان جعلكم خلائف في الارض چې ګرځولې تاسو قائم مقام د مشرانو په مخه کې رنگ مشران خو پیغمبران دي وشه نو اوس ته خپلو مشرانو فضل دي او کبیرتیانو فضل دي دا الله اذان دي چې ګرځولې تاسو قائم مقام د مشرانو په مخه کې نو دک الله لایق د بلنې دک الله لایق د عبادت دی او که نه بل څوک فمن کفره چا چې کفر وکړ د خپل مشران په نقش قدم لاړ نه شو د پیغمبرانو د صحابه کرامو فعل کفرو نو فضوان سزا د کفر د ازیات باندې ولا ذن کافرین کفر ان ذات کافران لا کفر دا غي انکار د منکرونو نه ذات دي منکرون لا ان رب په نظر د الا مقتد مگر اوسا سورت القران مخالفت کې مکی کیږي اور جو موحدین و مخالفت کے وقت دور اللہ غصہ پھیل جاتی گی وَلَا دِلُ الْكَافِرِينَ اَنَا دِيَاتِ کَافِرَانَ لَا کفر دَئِ مَگر تاوان اس زجر میں شرک اور مطالبہ دا دلیل دا دی پدا کہ یہ بل سکرامات کی گی ہم اس کو خوشاش تے وہ دلیل اس طرح وہ خیال دلیل زمان کو دلال دی دا خدای دا حرانیت دا دور ہم تردے پر لس بیان پر تپی او دلیلو خو کنا و خبر را کئی شرکا کم نیشت داران استاسو آکتان وی تاکتر آمد کوئی بیدار لانا ارونی مادا خرق ملا آب و خواه مادا شی پیدا کرده دو مکنه مکا کس شی پیدا کرده مچی پیدا کرده ماشی پیدا کرده سیو چیلی پیدا کرده یو گٹی پیدا کرده یو شیو خواه دکر رحمد کل لائق فاغ دار چی خالق کوئی نو تا جوی رحمد شو لیدوانا نو سن دلیل دی ام لهم شرکون فی سماواتی یا دید پر درخار پاسمانو که اللہ لبرخور که اوخ دلیل کرن ام آتے نام یا ورکر منگا دی مشرکان لہ کتابا یو کتاب یو دلیل نو دیدی پا دلیل باند آقینا کتاب پا من دلیل خو کتاب راوڑ دے مطلب دلیل باقی چه کتاب دا اللہ کی بی نظان دلیل ہوندی نی چوال دا گمتون پیاسو لار دی دقا دلیل نی ادا نور خلق خلق ولاسی دی ادا ټول علما نفی دغه دلیل نه شوبی دی دلیل به خیر چې خدای په کتاب کې ویني اما ته نام کتاب یا ورکه مونږ دی دلیل او کتاب د قران نه علاوه قران کې ودیشته کنه نو دایدی دی په دلیل باندې هغه کتاب نه اوخه کتاب بل ایا د ردونا بلکې وعده نه کوي ظالمان باد دې باسر بغیر دوکي ټول دوکي دي ټول دوکي مړي او ري مړي راځي او سري دي او داري ټول دوکي دي عوام دوکا کوي دی وجه نه موږ چا عوام کو کوي چې دوکا باد شیطان د ایجنټان چې دې د دوکون عوام بچ غریبانه او ته ولا سب دلیل ان الله ان سو سماوات یقینا الله ټیکړي اسمانات مکه تذولت پروتونه ولئن ظالتا او کچری پریوزی انو ایم ان امتا کہا ہما نو ٹھیک بدی کدیلا اسو کم من بعدی فض پری خودو دار لانا انہو کان حلیم غفورا یکن اللہ دے برداش والا غفورا بخون کے واقتم بیا تجر واقتم باللہ جادا ایمانیم اب قتم نو قدیدہ مشرکان پاکبا قتمنا لنجا ام نظرون کچر آگا دیتا پا قسمونا با خورد مشرکان پا اللہ پا خفا قسمونا اویل بے لین جا آم نظیرونا کچر آگا دیتا و یورون کے دا خدای کتاب بیان کے لین لیکونن خامقاشی با دی دیر ہدایت والا دیو دو دوڑانونا یرا منگو اچت خلقیو منگو یہ عرب چیو منگو دیر یقینن عربی غیرتیان دی پختانن وی یرا منگ دیر غیرتیانیو او کاش شدا قرآن کریم پا زم پنجاب کې نو زمنګ نه مسلمانان نشي راټی کوي داټی کوي ګر کوله پښتانه او عرب په دنیا کې د اوچت قوم دي ټول د الله بندگان دي خو به خلک کفر سي الناس معادن خلک په شان د درنګونه کما د نزاب او فضا لکه څنګه چې ترو د سپینو زر درنګونه وي د کوېلې درنګونه وي د اوسپنې وي د پیتل وي انو بیا وای نبی اسلام وای وی خیارم فی الجاہلیت خیارم فی الاسلام بہترین خلق چی جاہلیت کے کمو خنا سبا نو دا په اسلام کې به مو خی خو اذا فقهو کله چې دی په قران سره پوه شي دا کې نه خبره نو دا خو خيار خلک خوره کړه د ابراهيم السلام وینا په پښتنو کې ما په عربو کې نو دینه مو چت خلک سوکي پتا ته ټول کې د ابراهيم السلام وینا ده ها الحمدلله دا زموږ لپاره د یو د ډیر د خوشاله خبره په عربو کې ما د ابراهيم السلام وینا وښه دا ټیک خبره هغه ټیک وی چیرې کچرې موږ سا د الله کتاب راغې کنده په جواب کې نوم وړي ورچو خو دا شیطان دی کله فری خدان شیطان فری نو خود کم چې تکین اگر اختیار چې اهدا من اهدا الامم شي کم چې قران تکین از او چې کم شیطان واړ هغه لړو د کرم پښتانه دی نو پښتو په پښتو کې کتاب نه راځي او پښتو کې الله پاک سړی راو دی غلطه کنه شیخ القران بیا دغه شاګردان په پښتو کې لګیا شو الله کتاب شروع کړ بیا دغه شاګردان شاګرد بیا دغه شاګرد اوس د شیخ القران د کڑوسو کڑوسی لګیا دي زما د شاګردان شاګردان شاګردان شاګردان شاګردان زما لګیا زما خو دور عمر ده په شه زما خو ټول ته د قران تر عمر زما تقریبا د 1986 نه شروع شو حسابو کا 31 سال شه اکتیسا او شیخ القران فاتیا کله قران بیان کو د هغه د کڑوزو کڑوزی کڑوزی دی ورشه د ډیر دیات خدای په خانه خلګو اړیل خلق کو شو پښتنو کې چې په قران پوه شي هغه بیا سم کار کوي مخدا اپاره وګ چې په قران پوه شو نه غي بیا سم کار کړي او سم ملکون ته رسول قران دا دوه قوم نړۍ په حاضران دي نو دای وی واقتم بالله اقدم به خړن فال باندې فقفا قدمونه وی وی لن جام نظر کشرا بیت او سو ګرور کوم کې د دې په جبا کې عربای کې نو خام خاصی بده ای ډیر هدایت ورا دیو دو دوه ډولو نه دیو د زاره نه موږ ډیر مخ خلاړ یو موږ غیر ځان خلو دا ټیک ده نو فلما جام نظر هر کا چراغ دیتا یرور کوم کې نبی اسلام راغی قران بیان کړ نو ما دا دوا زیادت کومه د ښکارا کو نو ښکارا نه کدیلا دا لا کتاب بیان دا لا کړ الا نفورم مگر نفرت استغفار فل احکار نه کدیلا دا لا کتاب مگر ذات کټ کټ گن فل ارض فم فمک کی ومغذی او زیادت نه کې ښکارا نه کدیلا دا لا کتاب بیان دا لا کتاب الا مکر سیئی مگر بدبت تدبیر درې قسمه شو خلک امیان وی موږ له بس د قدم تا امیان وی موږ له بس د خپل ذکر اس کار ټیک دی موږ خپل بوس کوو موږ څه کوو قران ایله نه پرت زیات شه او کوم چې مولا واغ وی ها ماش پړو ظلم کړی د بنده ته کینم دا او زار غټو کوم او پیرانو تدبیر شروع کړو بدبت تدبیر د قران د بندونو دا یو باندې شو یا دا استګبارن دا مفعول له وبشي دا مازاد لپاره مفعول له او دا مقصد دا به مفعول له شي معنا براشي هرګه چې راغ دیته ير ورکو کې نبی اسلام قران بیان کو نو ښکار نه کدیلا دې قران بیان کو الا نفورن مگر نفرت دا استګبار دا دې نفرت نه به مفعول له شي استګبارن د وجه د ځان د غټګړ نه په فلم کې د پرتې زیات شو او د وجه د غټ ځان غړ یو مخر سي او د ښکارا کدی لا دی قران مگر افر د وجه د تدبیرونو په دونه تدبیر د بعد شروع کوم د پرو ته خلاف تدبیر شروع چې قران بند شي ولا هی قول مکر سی تسلی انا فرودی تدبیر بد مگر په کون کې راغی ما چا چې د قران والو خلاف تدبیر کړه په هغه ورته شوی دا پاک ما دو خواه مخواه اللہ او رکڑه تیاری گاما کستا خلاف تدبیرو نه کئی کنا نگ ملگور داکتا تدبیرو نه شیوری شی کل یو چال کال بلتا و دا نوٹ کئی زانتا دقا تدبیرو رو پاکی اوٹا کی گیا ایو فکن خلی میری گئی دارو خدای قانون ده بحالیان درونا انتدار نکی دا منکرین دا مخالفین مگر ترکی درو بخوانو دا عادیان سمودیان چې تبای کې الله فلان تجلسون تلا تبدیلا هرګز وبنومي طریقې د الله لا بدلیدل هرګز وبنومي طریقې د الله لا اوریدل او ستاسو په دنیا بیا اولم یې سیور فل ارض اده دې ګرځیدل مونږ د قران په دنیا کې نو دې ګور کې ګرځیدل نو دې ګور سرنګو انجام دا کته چې مکه دې نو چې هغه د الله د کتاب خلاف راغی سو شو عادیان سمودیان وقد وی چې موږ طاقت ورو وقان وغي اشکو وغي اشاده من قوه ډیر سغدینه په مړګي وا ما بلغو می شرماتنه مخې ته 45 کې تیر شه وا ما بلغو می شرماتنه دې دا غي لسمی سي ته نه رسیدلی دوه په خبرو کتاب خلاف کوي نو تا د عادیانو سمودیانو دا غي د بدمعشه د طاقت لسمی سکیم نه غره اگر اللہ تباکری تبا متباشی وما کان اللہ ہون او چرن ری اللہ چی کامدور کدی اللہ سش پاسمانا اونا پدمہ کے ددی خلق و محافظ اللہ ری و تا اللہ نشی کامدور کر ظالم بچیت کرنا اللہ تر مقابلہ کے انہو کان علی من قدیرہ یکن دی اللہ پو قدرت والا اوز بیان دنجر او دفر شبی جو استاد بخیال من دور گناہگار کنا بیا اللہ متباکر بنا جواب ولو ياخذ الله الناس او كجدني ولي الله خلق بما كذبوا فتابداش دي كري دي فورا ديني ولي مولا تدور كو دا چكم خلاف دو قرآن كي قال الله ني ولي فورا نما ترقار ازاداريها من دابا نما بريخ الله پا مخدز مكباني سو جاندار دا چه عذاب بالا راوس دو قرآن دو قرآن دو مخالفت صدا دير سخت را دا چه صدا براغلی و چیز تو بنو پاس شوی ولیکن یو اخیرون لیکن رسول که دیل اللہ الان جلی موسما ترنیدی مقرر فیدا جا آجرم فسکل چراشی نیتا دی یقینا اللہ دے فبندگان خوربان بسیر لی دون کے نو مقصد سورتو نفی شفاعت قهری بالعدلت الاقلیان آداؤد توحید بیانو دری دلان آیت نمبر تین کے آیت نمبر پیر کے الحمدللہ دویندر آیت نمبر تین کی لا الہ الا اللہ فدرمال آیت نمبر چودہ کی چدالکم اللہ ربکم لہو الملک آیت نمبر تیرہ کی اور دلائل فریبان یہود اس ذکر رہا یو اللہ جتروار مشکل خوشحال دے دیول دلائل اخری فریبان دلیل دی اتا خویفات زواجر منکرن اللہ ربکم وائم اکیار سے وارکہ امید